إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tunaendelea na bulughul marami, tuko katika kitabul jihadi, tuko katika sehemu ambayo tunamalizia mlango huu. Jana tulisimamia katika hadithi ya 39 na leo tunaondokea hadithi ya 40 kwa mujibu wa nusha yangu ya kitabu al-jihad. وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بنو النضير مما أفاء الله على رسوله مما يجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال أي وعن عمر حديث يا ربيه أما سمع كانت أموال بن نذير ilikuwa mali ya Banu Nadhir. Kanat amwalu Banu Nadhir, yani ilikuwa mali ya Banu Nadhir. Mimma afa Allah, ni katika yale mali ambayo aliyoleta Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulihi, kwa mtume wake. Kanat amwalu Bani Nadhir, ilikuwa mali za Bani Nadhir. Bani Nadhir kama tulivyoeleza ni moja katika makabila, miongoni mwa makabila ya Kiyahudi na yalikuwa yakiwa zidi ya Uislamu. Kwa hiyo mali zao zilipatikaniwa, ukirudi katika sira utarudi utasoma ilikuwaje mpaka mali hii ikapatikaniwa. Haya ni masala ya sira. كانت أموال بني النذير، بس ذلك ومال زبن النذير مما أفاء الله، نكت كلمالي أن الله أليلت على رسوله، أليم فمتمواك على رسوله، أليلت كم فمتمواك. نتمسوما كت كدروس الزفيتة كنا مالي أن بايو نفتكني وقفيانا فيتا دي نيتوا الغنيمة، na kuna mali ambayo inapatikaniwa Waislamu wanaipata pasipo na kupigana, min ghairi qitali, hii inaitwa al-fayd. Na tukasoma nini tofauti yake, mgawanyo wake inakuwaje na hukumu zake. Kwa hiyo mali iliyopatikaniwa kutoka kabila hili la Kiyahudi ya Banu Nadhir ni miongoni mwa mali za al-fayd, ni mali ambayo iliyopatikaniwa pasipo na Waislamu kuiendea kuitabikia wakapigana. Kanat amwalu Banu Nadhir mima afa Allah, ilikuwa mali za Banu Nadhir ni miongoni mwa mali ambazo hizo afa Allah, yani ala alimletea ala rasulihi, ndio mtume wake. Mima lam yujif alayhi almuslimun, ni katika mali ambazo Waislamu hawakuendea, hawakuziendea. Yujifu alaihi, hawakuzipatia tabu Waislamu, hawakuziendea kwa shida. Bil khaili, yani kama hadithi inavyosema, bi khailin, kwani kwa farasi, wala rikabin, wala kwa ngamia, kwa maana hawakupata tabu, wakaipata tu katika njia, bi ghairi qital. Mima lam yujif alaihi almuslimun, ni katika mali ambazo Waislam hawakuziendea, bikhailin, kwa farasi, wala rikabin, wala kuangamia, hapa kupigano vita, wameipata bisuhula wepesi. Mimma lam yujif alayhi almuslimun, ni katika mali zile ambazo waislam almuslimun lam yujif alayhi, hawakuziendea bikhailin, kwa farasi, wala rikabin, wala kuangamia. Fakanat, basi ikawa mali hii linabii sallallahu alaihi wasallam khasatan, ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam khasatan, peke yake, kama tulivyosoma nyuma kwamba mali ya falfaiu ni mali ambayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yunfiku kaifa yasha, hatumia vile ambavyo yeye apendavyo, tofauti na mali ya ghanima ilikuwa tayari ina mwongozo wa mgawanyo, itoleo humus, baadaye tena ilobakia wapewe wale almujahidin. Fakanat linnabii sallallahu alaihi wasallam khasatan, mali hiyo ilikuwa ni ya mtume sallallahu alaihi wasallam khasatan, peke yake, peke, kwa sababu ndio Allah subhanahu wa ta'ala afa Allah. Fakanat linnabii sallallahu alaihi wasallam khasa, mali hiyo ilikuwa ni ya mtume sallallahu alaihi wasallam pekee. Fakana, basi akawa mtume sallallahu alaihi wasallam yunfiku ala ahlihi, kwa maana aitenga mali hiyo kwa ajili ya watu wake. Yunfiku yani yazilu, aigawa, atoa. Yunfiku ala ahlihi, atenga, atoa mali hiyo, ala ahlihi, kwa matumizi ya watu wake. Nafakatan sana, matumizi ya mwaka mzima. Nafakatan, matumizi sana ya mwaka mzima. Fakana, basi akawa mtume sallallahu alaihi wasallam yunfiku ala ahlihi, atoa mali yake, yani kwa maana aitenga mali hiyo, kama alivyoandika al-Imam as-Sanani katika Subul Salam, wal muradu annahu ya'zilu nafaqatan sanatan, bimaana mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile mali al-fai'u, yunfiku bimaana ya'zilu, anaitenga mali fungu ambalo linakuwa matumizi ya ala ahlihi, kwa watu wa nyumbani, kwa muda wa mwaka mzima, miezi 12, siku 360. Na fakana yunfiku ala ahli, basi akawa mtume sallallahu alaihi wasallam atenga katika mali hiyo, ala ahlihi, kwa watu wake, nafakatan, matumizi ambayo yanakuwa ni ya mwaka mzima, sanatan, wama bakia, na kilichobaki, wama bakia, na kilichobaki tena, yajaluhu, ndiyo akijalia, akipeleka, akitumia, fil quraa, katika quraa. Mumana al-quraa, al-quraa ni ismu li jamii al-khail, ni jina ambalo latumika kwa farasi yoyote, ikiwa mwanamke ni dhakari au unta, au mwanamme, basi ambiwa kwa jina hili la al-quraa. Wama bakia, na kilichobaki baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kutoa fungu lake la kwa ajili ya watu wake wa nyumbani, chakula, matumizi ya mwaka mzima, basi yajaluhu, akipeleka kilichobakia hicho, akiingiza fil quraa, kwa ajili ya farasi, kwa maana farasi kupata matunzo, vyakula na vinginevyo, kwa silaha. Na vile vile kilichobakia mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikipeleka na kuvitumia kwa ajili ya silaha za mapambano. Uddatun, hayote ni maandalizi. Uddatun ni maandalizi, farasi pamoja na silaha. Bwana Mtume salama akitenga fungu maalumu hilo, basi ni maandalizi, fi sabilillah, kwa ajili ya njia ya Allah, kwa maana katika masala ya kupigana vita, basi lazima kuwe kuna maandalizi, ziandaliwe silaha na waandaliwe wanyama, na wanyama wanataka matunzo. wastilaha uddatun fi sabilillah, yani maandalizi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alayhi, hadithi hii Bukhari na Muslim. Ameandika Imam Sanani katika sharh yake fupi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba alikuwa akitenga katika mali ile alfau fungu maalum kwa ajili ya familia yake kwa kipindi cha mwaka mzima, lakini ilikuwa haifiki mwaka mali ile tayari ishamalizika. Anasema Imam Sanan, lakini kana yunfiquhu qabla inqidai sana fi wujuhi alkhair, lakini mali hiyo yani aloitenga kwa ajili ya familia yake katika ile alfaiu ilikuwa ni mali ambayo yamalizika kabla ya kukamilika mwaka mmoja, na alikuwa akiitoa au akiitumia fi wujuhi alkhair, katika mambo mbalimbali ya khairi. Wala yatimu alayhi sana, wala haikamiliki mwaka, mali ile imeshaisha. Alichokitenga kwa ajili ya familia yake kimeshamalizika, hakifiki ile miezi 12 au siku 360. Walihadha tufia, na ndivyo hivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, hali ya kwamba wadhiruhu maruhunatun ala shairi istidanatu li ahlihi. Ukisoma sira Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikufa alikuwa na deni. Deni gani? Aliweka rehani nguo yake ya kivita, akenda akakopa shair kwa ajili ya familia yake. Hakuna nyumbani cha kukila, hana mablagh ya kuweza kununua shairi. Kwa hivyo akachukua shairi nguo yake ya kivita na akenda akaiweka tena kwa Myahudi na akapewa shairi. Kwa hivyo mpaka anakufa hakuweza kurudisha, kuonesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli alikuwa akitenga katika hiyo mali alfaiu kwa matumizi ya watu wake nyumbani mwaka mzima, lakini ilikuwa haifiki mwaka mali ile anaitumia vile vile kwa ajili ya njia mbalimbali za kheri, na anabakia na amekufa katika hali hiyo. Imam Sanan akasema kwamba wafihi, na katika hadithi hii dilalatun ala jawazi idkharu quta sanah, inaonyesha kwamba inajuzu mtu akawa amelimbukiza au ameweka akiba ya chakula cha mwaka mzima. Jambo hili ni jaiz, kama Mtume sasa alifanya akatenga mali kwa ajili ya chakula cha mwaka mzima kwa watu wake, basi vile vile Imam Sanani anasema ni dalili tosha kwamba inajuzu jambo hilo. Wa annahu la yunafi tawakkul, na kwamba jambo hili halipingani na suala la tawakkul ala Allah, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu asije akafikiria kwamba kuweka chakula ndani kwa matumizi ya watu wake katika kipindi labda cha mwaka mmoja au miezi sita, akahisi kama kwamba itakuwa ameingia katika makosa, na hususan kwamba atakuwa amekosa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli la razakakum kama yarzuqu at-tayri taghdu qimasan wa taruhu bitanan, law kama nyinyi mnamtegemea Allah kwa haki ya kumtegemea, basi ingelikuruzukuni kama wanavyoruzukiwa ndege. Ndege wanatoka asubuhi majumbani mwao hali ya kwamba matumbo yao meupe, na wanarudi jioni hali ya kwamba matumbo yamejaa. Kwa hiyo hii ndio tawakkuli yenyewe ya hasa. Sasa mtu asiyekafikiria kwamba basi itakuwa ni makosa mimi nikaweka chakula ndani cha mwezi mzima. Imam Sanani anasema kwamba inajuzu mtu akaweka idkhar nafakatan, matumizi kwa muda mwaka mzima akaweka kwa ajili ya familia yake, na hakuna tatizo lolote. Na hususan hasa vile vile kwa wakulima, kama mtu amelima amevuna mavuno mpunga, mtama na vitu vinginevyo mbalimbali, basi akaweka magunia yake ndani akatumia mwaka mzima, atoa tu kidogo kidogo apeleka mashine asaga watu wala mwaka mzima, hana tatizo lolote. Hii hakuna ubaya wote katika ala hilo. Wa amma idha arada an yashtari min as-suq wa yudakhiruhu fa in kana fi waqti dayq at-ta'am falam yajid. Imam Sanani anasema ama ikiwa mtu sasa ataka kununua chakula sokoni, tena katika siku za dhiki, akakinunua chakula kile kingi na akakiweka nyumbani kwake, ili halifai, kuna upungufu wa chakula. Kwa hiyo watu wakenda kununua mavyakula, wakajaza masto yao, Waislamu wanapata tabu, vipi hamna bwana chakula? Kumbe kuna watu wamefanya idkhar. La, ikiwa katika hali ambayo chakula kinapatikaniwa kwa wingi, ukienda ukikinunua kwa ajili ya kukiweka katika familia yako muda wa mwezi, muda wa miezi sita, hiyo haina tatizo. Anasema kwamba bali yashtari, bali mtu anaweza akanunua ma la yusalu bihi tadhiq ala almuslimina likuti ayamin au shahr au ashhur. Anaweza mtu akachukua chakula chake akaweka ndani cha wiki mbili mwezi. Kwa nini? Kwa sababu chakula kingi. Lakini ikiwa kuna dhiki, hairuhusiwi. Kila mtu ende akanunue apate. Ikawa wewe mtu mmoja au nyinyi watu fulani mkavichukua vyakula vyote mkaviweka majumbani mwenu, mnakula na watoto zenu, familia nyingine za kosa chakula, hili itakuwa liruhusiki. Kwa hiyo hadithi hii ni miongoni mwa hadithi ambazo tumefaidika nazo suala zima la mtu kujiwekea akiba katika familia yake kwa kipindi ambacho kile hata kinaweza kufika mwaka mzima. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliona haifiki mwaka, anatoa. Na hapa wasije wakachukulia mama zetu majumbani kwamba ni hoja. Mwanamke kesi yake nyingine, tumesoma katika hii buluku, hairuhusi mwanamke kutoa kitu chochote ndani ya nyumba isipokuwa kwa idhini ya mumewe, chochote. Kwa hiyo mama zetu usiwawekea vitu wake zetu, mwekee mchele kilo 25, 30, gunia la sukari, gunia la unga, baada ya siku 10 utakuta magunia sharuku. Vipi? Imeshaisha mchele. Kwani vipi? Na huku ndani sisi ndani tuko kidogo tu. Mamake manake alikuja halo farashu nikampa, sio alikuja anti nani nikampa. Mwanamke harusi bana, aombe ruksa kwa mume wangu, je, hichi chakula akija jamaa yangu nimpe chochote? Hivi ndivyo alivyo. Sasa wanaume wengine wananunua kila siku sukari robo. Kwa nini? Kwa sababu wake zao wanawatia shoti. Akiweka sukari nyingi ndani, basi kila ajaye, anti kidogo, chukua mzigo kidogo, abebeshwa kilo 5 za sukari. Akija mara siku 2 sukari hamna. Kwa hivyo inafaa kuweka yani akiba ya chakula ndani kwa mujibu wa mtu matumizi yake yalivyo. Hadithi ya 41 katika mlango huu, wa an Muadh bin Jabal radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Muadh bin Jabal radhiallahu anhu amesema, ghazawna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tulipigana vita na mtume sallallahu alayhi wasallam Khaybar, katika vita vya Khaybar, fa asabna, tukapata fiha, katika vita hivyo, ghanaman, mbuzi, fa asabna, tukapata yani ngawira, fiha, katika vita hivyo, ghanaman, mbuzi wengi, fa asabna fiha ghanaman, tukapata katika vita hivyo ngawira ya mbuzi wengi, fa qasama fina, akatugawia mtume sallallahu alaihi wasallam, rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taifatan, taifatan yani sehemu, yani fungu ya hao mbuzi, taifatan, akatoa fungu fulani akatugawia. Fakasama fina, akatugawia Mtume sallallahu alaihi wasallam taifatan, yani fungu fulani la wale mbuzi akatugawia. Wajala baqiyataha fil maghnam, na akajalia, kwa maana akapeleka au akaingiza wale waliobakia, fungu lilobakia la mbuzi wale wengine akaliweka, fil maghnam, fil maghnam kwa maana fil ghanima, katika ngawira. Wajala baqiyataha, na akajalia waliobakia wale mbuzi baada kutugawia sisi fungu fulani, akalijalia fungu hilo la mbuzi jingine lilobakia akaliingiza, fil maghnam, fil maghnam maana fil ghanima, katika ngawira. Hapa kwa ufupi ni kwamba kama alivyosema Imam Sanaani katika Subul Salam, alhadithu min adillati tanfil, hadithi hii inaonesha ile rukta au tutasema zoezi la ziada. Kivipi? Mbuzi wamepatikaniwa, hii ni ghanima, na katika ghanima tumeona huko nyuma inagaiwa al-khumus, natolewa moja juu ya tano li kwa ajili ya Allah na mtume wake, na kama tulivyosoma katika kisha lobakia sasa ilifungu ndio wanapewa nani, al-mujahidin. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya ni kwamba akachukua baadhi ya mbuzi, fungu fulani la mbuzi akawapa mujahidin, chukweni, sibakia sema hawa sasa ndio watagaiwa kwa mujibu wa ghanima, itatolewa khumus na kilichobakia. Kwa hivyo hii walopewa mwanzo ilikuwa ni inaitwa naflu, ni ziada ambayo tulisoma katika hadithi zilizopita kwamba ina al-imam anaweza akatoa maamuzi ya kutoa ziada katika mali zipatikaniwa akawapa wapiganaji, kiasi vile ambavyo wanavyoona yeye kuna maslahi gani. وعن معاذ بن جبل الله عنه قال كتبه معاذ بن جبل الله عنه مسمى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا فيتا نمتون صلى الله عليه وسلم خيبر كتكفيتا في خيبر فأصبنا فيها تكفاتا كتكفيتا هيو غنما بوزي كما ننغوير هيو فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم akatugawia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa taifatan yani fungu sehemu ya wale mbuzi kisha wajala baqiyataha akajalia waliobaki fil maghnam katika ngawira ikagawiwa katika ngawira baada ya kwamba sisi ishatupa mbuzi kama tukapata watano watano sita sita waliobakia ndio wakagawiwa katika mfumo wa ghanam yani wa ghanima ikatolewa khums na baadaye wakagawiwa mujahidin. Rawahu Abu Daudi wa rijaluhu la ba'sa bihim, hadithi hii katika Sunan ya Abi Daudi, na watu ambao wanapatikania katika sanadi yake hawana ubaya, kwa maana ni hadithi sahihi. Akaisahihisha Al-Albani rahimahullah katika sahihu Abi Daudi, hadithi nambari 2355. Naam, mbakia hadithi mbili tu katika mlango huu, tutazimalizia inshallah juma lijalo. Tungependa kukumbushia kwamba tangazo tulilotoa siku tatu nyuma tunalikariri tena Jumapili ijayo inshallah. Darasa letu la tafsiri Qur'an al-Karim litaanza rasmi Jumapili hii ya kishukutwa ya tarehe 25 Machi miladia, ambayo itakuwa ni sawa na mwezi 8 mwezi wa Rajab. Inshallah tutaanza rasmi baada ya magharibi darasa letu hilo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.